ora usah ngurusi urusane wong liya, aja butuh ngawur rezeki ana sing ngatur. Ora usah ngurusi urusane wong liya, penting sregep kerja kanggo mikir keluarga. Asik, asik. Tiba tangi kabeh wit lagoni dalan rezeki manungso wis ora iso padha gali usahane lan dongane. Butuh ngawur rezeki ana sing ngatur. Ora usah ngurusi urusane wong liya, penting sregep kerja kanggo mikir keluarga. Semuanya rasani susah ku tak keguyu nelong pikir.